se siluju, vykrteli. Nijeden nema bolje od naše policije, nijeden nema bolje od naše policije. Nema bolje od naše policije, nijede nema bolje od naše policije.